filet z piersi kurczaka 38% taniej, 10,99 za kilogram. Płyn do płukania Lenor 1 plus 1 gratis, tylko 6,49 za butelkę przy zakupie dwóch. Oraz arbuzy premium 50% taniej, 2,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 340 milionów złotych ma trafić do miejscowości, w których znajdowały się dawne PGR-y, zapowiada to premier. Kandydaci na prezydenta Rzeszowa podsumowali swoją kampanię. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Zaczynamy jednak od spotkania Magdy Linet w Deblu na turnieju tenisowym French Open. Magda Linet gra w półfinale Debla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Linet gra w parze z Amerykanką Bernardą Perą i mierzy się z czeską parą Barbora Krejcikowa i Katerina Siniakowa. Na razie duet z Polką przegrał pierwszy set 6-1. Teraz trwa drugi. W drugim półfinale Iga Świątek i Amerykanka Bethany Matek-Sands zmierzą się z Rumunką Iriną Kamelią-Begu i Argentynką Nadią Podorowską. Ten mecz rozpocznie się po zakończeniu trwającego spotkania. Więcej informacji na temat turnieju codziennie o 18.30 na antenie programu trzeciego. Premier Mateusz Morawiecki promuje w terenie rządowe wsparcie dla miejscowości, na terenie których znajdowały się państwowe gospodarstwa rolne. Dzisiaj odwiedził Rąbino w województwie zachodniopomorskim. Szef rządu mówił, że na program przeznaczonych jest 340 milionów złotych. Jak podkreślał, są one potrzebne, aby wesprzeć tereny po PGR-ach. Ten program, z którym ruszamy, ma na celu przedstawienie nowych perspektyw, bo wszędzie są ludzie, którzy muszą mieć szansę na realizację, na znalezienie pracy, normalnej pracy, coraz lepszej pracy. I tak będzie coraz bardziej, bo będziemy przesuwać środki w tym kierunku i tworzyć tutaj nowe perspektywy rozwoju. To o tym jest właśnie Polski Ład. O inwestycjach w tysiące takich miejsc, takich gmin, w tysiące takich miejscowości, wsi, wiosek, rozsianych po całej naszej kochanej ojczyźnie. Proces likwidacji PGR-ów zakończył się w 1995 roku. Zlikwidowano wtedy ponad 1600 takich gospodarstw. Dzisiaj ostatni dzień kampanii przed przyspieszonymi wyborami na prezydenta Rzeszowa. Kampania trwała 4 miesiące. Kandydatka na prezydenta Rzeszowa, Ewa Leniart, reprezentująca Komitet Wspólny Dom Rzeszów, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, podkreśla, że były to dni wypełnione intensywną pracą. Odbyłam kilkaset spotkań z mieszkańcami miasta Rzeszowa. Rozmawialiśmy na wszystkie tematy. Tak naprawdę poczynając od pochwały tego, co jest, poprzez też zwrócenie uwagi na problemy i te małe, nieodnowione place zabaw, brak tematycznych placów zabaw, zepsute siłownie, poprzez duże problemy, zamiary inwestycyjne w bezpośrednim sąsiedztwie domków jednorodzinnych, na przykład na osiedlu Drabinianka. Z kolei podsumowując kampanię, Konrad Fiołek, reprezentujący Komitet Wyborczy Rozwój Rzeszowa 2.0, popierany przez opozycję, mówił, że to były 4 miesiące pozytywnych, ciekawych rozmów o mieście. To najpiękniejsze 4 miesiące chyba w moim życiu. Fantastyczna przygoda dla człowieka, który w tym mieście się wychował, mieszkał całe życie, móc uczestniczyć w takiej debacie o Rzeszowie, w takiej długiej batalii, kampanii na rzecz swojego własnego miasta. Z udziałem tylu zacnych, wspaniałych rzeszowian, ale także i tych gości fajnych z zewnątrz i pokazać Rzeszów w zasadzie całej Polsce. No to nic fajniejszego nie mogłoby mi się wymarzyć. Lokale wyborcze otwarte będą w Rzeszowie w niedzielę w godzinach od 7 do 21. Od północy z piątku na sobotę będzie obowiązywać cisza wyborcza. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego rozpoczyna się z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy wydarzenie Bezpieczne wakacje z parą prezydencką. Podczas spotkania przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku, a także w sytuacjach zagrożenia. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Bezpieczna jazda na rowerze, zasady udzielania pierwszej pomocy i podstawowe numery alarmowe do służb ratunkowych. To najważniejsze zagadnienia, jakie poznają w trakcie tego spotkania w Pałacu Prezydenckim dzieci. Maluchy chętnie dzielą się wiedzą, jaką zdobyły. Jadę na wakacje nad morze do Ustronia Morskiego, gdy na przykład ktoś będzie potrzebował pomocy, czyli jak ktoś odpłynie za daleko, samemu nie pomagać na pewno, tylko pobyć jak najszybciej do ratownika nadmorskiego. Alarmowy 112, do policji 997, na straż pożarną 998, a na pogotowie ratunkowe 999. Nie wolno przechodzić na czerwonym.

Trójka. Program trzeci. Trójka, 21 minut po godzinie 14. Henryk Sytner zaprasza nas dzisiaj na górskie wędrówki do Austrii. Wybieramy się do Tyrolu. Medal dla każdego. Austria oczywiście oferuje nie tylko atrakcje dla narciarzy. Wędrowcy znajdą tu niezwykle urokliwe trasy, o czym przekonuje Roman Skrzypczak. Jego ulubiony szlak prowadzi przez Dolinę Etztal w Tyrolu. To jest dolina bardzo dobrze znana polskim narciarzom, ale polscy wędrowcy i rowerzyści zaglądają tutaj zbyt rzadko. Naprawdę warto poznać tę dolinę. To jest dolina, która ciągnie się na południe od górnego biegu rzeki Inn. Dookoła jest 253 tysięczników. Szlaki oczywiście oznakowane, tak? Szlaki są doskonale oznakowane. Jednym z najatrakcyjniejszych celów w Dolinie Etztal jest wodospad Stuybenfall. To aż 159 metrów wysokości. Do wodospadu prowadzi piękna ścieżka przez las. To będzie na pewno niezapomniane wrażenie. Austria się zawsze kojarzy z wodospadami w Kryml. Tak, te są w ziemi salzburskiej. Tym razem jesteśmy w Tyrolu, gdzie są najwyższe góry. Jest tutaj drugi austriacki szczyt Wildspitze, pod który również można się wybrać. 3774 metry. Czasami zachwyceni osiągami w Himalajach zapominamy o tym, że na 3000 metrów też ciężko wejść. Jest to prawdziwy wyczyn. miłośnicy pierwotnej przyrody, ci, którzy widzieli tylko lasy zasadzone rzędami, mogą się wybrać u wylotu Doliny Ötztal do Sautens. Tam całkiem niedaleko jest prastary sosnowy las, który daje nam wyobrażenie o tym, jak góry wyglądały tysiące lat temu. Historia zresztą to dosyć ważny element wędrówek po Dolinie Ötztal, bo w Ötztal właśnie znaleziono słynnego Ötziego, wędrowca, który kilka tysięcy lat temu wybrał się na przełęcz, już tam został. Z geograficznego punktu widzenia dzisiaj po włoskiej stronie i po włoskiej stronie można się wybrać do muzeum, ale w Umhausen jest wioseczka, która wygląda dokładnie tak samo jak 5000 lat temu. Warto podziwiać rejon Ötztal, ale alpejskich dolin godnych uwagi jest o wiele więcej. Szlaki znakomicie oznakowane, są schroniska i pensjonaty, świetny teren na rajdy i narciarskie szusy. Człowiek się natrudzi, a później ten trud pozostaje wynagrodzony pięknymi widokami. Kolejne propozycje dla wędrowców już jutro w porannym programie. Zapraszamy na weekend. Wielki szlem, półfinał French Open. Polka i Amerykanka niestety przegrały z Czeszkami, ale przed nami kolejny mecz, w którym zagra Iga Świątek, ale to po 15. Not

Muzeum to muzeum, powie ktoś postronny, ale są i takie muzea, których bez wizji i determinacji ich właścicieli w ogóle by nie było. To muzea prywatne. By funkcjonować, muszą szukać sposobów na swoje finansowanie. Teraz, w dobie pandemii, przeżywają trudne chwile. Duża część z nich zaczęła więc korzystać z internetowych zbiórek. Czy to dla nich szansa, czy może raczej gest dobrej woli? Z takiego finansowania korzysta m.in. prywatne Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Mamy tu nie tylko pojazdy, tak jak sama nazwa mówi, ale wiele rzeczy technicznych. Joanna Mikiciuk, właścicielka prywatnego Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Dosyć ciekawy egzemplarz, których tylko 7 sztuk wyprodukowano na zlecenie Stalina. Jedyny w Polsce też. ZIS, czyli Zakłady imienia Stalina. Największą satysfakcją dla nas jest, jak w cudzysłowie mówiąc, auta zagadają, czyli po całej rekonstrukcji, po odbudowie ten silnik rusza. Jak to jest z kosztem utrzymania takiego muzeum? Jest to skarbonka bez dna, dlatego że łatwiej utrzymać właśnie te takie, które zrobi się raz, tylko chodzi, dmucha i w białych rękawiczkach przeczyszcza. Natomiast to, co my wymyśliliśmy i ratowanie ich i to, żeby one były jeżdżące, one po prostu cały czas wymagają pracy. Ponieważ muzeum jest prywatne i w tej chwili jeszcze w remoncie nie zostało ukończone, nie mogę się starać o oficjalne zarejestrowanie muzeum. Jacek Łupina, założyciel i właściciel Apple Museum Polska. Tak, aby otrzymywać wsparcia, jakie są oferowane przez państwo czy przez instytucje państwowe, które wspierają takie muzea. Na obecną chwilę finansuję wszystko sam lub z pomocy sponsorów, darczyńców oraz przez internetową zbiórkę na naszej kampanii. No to się zaczęło podczas właśnie tej pandemii. To zaczęło się w lutym tego roku, także nie trwa to dosyć długo, ale mamy 49 patronów, którzy wspierają nas. To jest super, bardzo, bardzo im za to dziękujemy. No jesteśmy wdzięczni niesamowicie za te cegiełki. Jest sporo zrzutek dla muzeów, czy pomoc w odrestaurowaniu eksponatów, czy kupno eksponatów. Tomasz Hołast, zrzutka.pl. Blisko 900 zrzutek dla muzeów. Są to różne muzea z różnych miast. Mamy przypadki uruchomienia nowych muzeów, tak na przykład jest na ocalenie pamięci Muzeum AK w Piotrkowie Trybunalskim. Czy też jak stare Powązki, które przeniosły się ze swoją kwestią z fizycznej zbiórki przed cmentarzem do świata online i akurat na zrzutce wylądowały. Bo społeczność wie, że bez tej pomocy no po prostu nie uda się uratować tej historii, nie uda się uratować tych eksponatów i one cieszą się faktycznie dużym zainteresowaniem, udają się takie akcje. No, miesięcznie daje to nam przypływ 1250 zł. To już nawet nie chodzi o pieniądze, chociaż one są bardzo, bardzo ważne na utrzymanie placówki, ale to takie psychiczne wsparcie, które daje nam poczucie tego, że robimy coś, co po prostu jest dobre. No, jeżeli ludzie by nie zwracali na to uwagę, szli obok, to tutaj jednak się otworzyli i to jest piękne. Za to im dziękujemy bardzo. Mocą zrzutek jest właściwie to, że dużo ludzi daje mało. Wystarczy, żeby każdy z nas zrezygnował raz w miesiącu z porcji lodów i te parę złotych przeznaczył na wsparcie swojego ulubionego miejsca. Na tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. I was a friend.

kolejne emocje związane z turniejem French Open zaraz po 15:00 i wtedy w Deblu. W półfinale kobiet zagrają Iga Świątek i Bethany Matek-Sands z Rumunką Iriną Kamelią Begu i Argentynką Nadią Podorowską. Trzymamy kciuki. 17 minut pozostało do 15:00. Narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie zmieni się. Łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nic nie zmieni. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Rynek polski i europejski zalewają podrobione towary. Co dziesiąty z nas został w ten sposób wprowadzony w błąd i nieświadomie kupił podróbkę. Handel takimi towarami w Unii Europejskiej kwitnie. Jak rozpoznać podrobiony produkt i co może wynikać z tych nieuczciwych praktyk? O tym nasza reporterka. Ponad 6% towarów importowanych do Unii Europejskiej jest podrobionych. Ich wartość przekracza 121 miliardów euro, mówi ekonomista Nathan Weissman z Urzędu Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej. To jest suma, która trudno się w głowie mieści. Produkcja podróbek na taką skalę to nie jest coś, co robią amatorzy w swoich garażach, tylko to jest po prostu zawodowa robota. Produkcja, szczególnie w Chinach, oczywiście wiemy, że Chiny to jest 80% mniej więcej tego handlu źródłami tych produktów. Podrabiane są produkty produkty z wielu różnych branż, od kosmetyków i zabawek, przez wina i napoje, elektronikę, po odzież, a nawet pestycydy. Wszystko jest podrabiane. Jakikolwiek produkt, którego marka ma jakąś wartość, mówimy o produktach nawet codziennych, proszków do prania, albo wcale nie tylko produkty luksusowe, chodzi o produkty, które są nie tylko niebezpieczne z punktu widzenia ekonomicznego, ale też z punktu widzenia zdrowia. Mówimy oczywiście o lekarstwach, ale nie tylko, bo na przykład fałszywa żywność istnieje na rynku, fałszywe kosmetyki. W ostatnich latach z nieuczciwością handlową borykają się producenci miodów. Emmanuel Fallon, rzecznik Parlamentu Europejskiego, dodaje, że ten problem narasta. Miód jest trzecim najbardziej podrabianym produktem na świecie. 20% miodu to falsyfikat. W Europie produkujemy około 250 tysięcy ton, co czyni nas trzecim największym producentem na świecie. Dlatego tak bardzo przejmujemy się kwestiami fałszywego miodu. Pszczelarz i przedsiębiorca Arkadiusz Sadowski potwierdza, że problem istnieje, a konsumenci sami nie zawsze są w stanie ocenić prawdziwość miodu. Temat jest ciężki. Jesteśmy w stanie rozpoznać pewne oznaki tego, że z miodem jest coś nie w porządku, będąc w sklepie, czyli na przykład brzydki proces krystalizacji. Miód w naturalny sposób od kilku tygodni do kilku miesięcy po tym, jak zostaje wirowany, powinien zacząć krystalizować. Ten miód po prostu w całości powinien stać się stały. Jeżeli po kilku miesiącach, nawet po 12, to się nie odbywa, znaczy, że no coś z tym miodem jest nie w porządku. Dlatego tak ważna jest świadomość konsumentów, jaki produkt wybierają. To dotyczy zarówno branży spożywczej, odzieżowej czy kosmetycznej, dodaje adwokat Marek Karczmarzyk z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Marka to nie tylko jest syndrom pewnego snobizmu czy luksusu. To jest także gwarancja pewnej niezawodności i odpowiedzialności za produkt. Dlatego ja zawsze zachęcam do kupowania przedmiotów legalnych i sprawdzonych marek, niekoniecznie luksusowych, natomiast markowych, czyli marka jako znak, który wyróżnia dany przedmiot i który powoduje, że wiemy, kto jest za jego produkcję i za jego jakość odpowiedzialny. Za świadome produkowanie i wprowadzenie podrobionych towarów grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. A to prawda, że miodu jest coraz mniej, a sprzedaje się go coraz więcej. Nawet najbardziej wprawni smakosze mogą mieć problem z rozpoznaniem podrobionego miodu. Najbardziej niezawodne ekspertyzy prowadzą laboratoria. O podróbki pytała nasza reporterka Monika Suszek.